بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى: في ذكر فضل البسملة، وروى الإمام أحمد ابن حنبل في مسنده عن رديف النبي صلى الله عليه وسلم قال: عثر بالنبي صلى الله عليه وسلم أو عثر بالنبي صلى الله عليه وسلم فقلت: تعس الشيطان. Katika musnad al-Imam Ahmad, mmoja katika masahaba aliyekuwa amepanda kipando nyuma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kile kipando kikateguka. Huyu sahaba akasema: ta'isa shaytan, yani ameangamia shaytan, ni kama yuamlani shaytan, yal'anu shaytan. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى الله عليه وسلم كما بيه: لا تقل تعس الشيطان. وسيسمه هيو سيسمه تعس الشيطان أميانغامي الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم. نهي ولكو ومزويا كيسمه وكتوى جاهلية كما بيه وكسمه تعس الشيطان ameangamia shetani, taadhama, ile shetani uzidi kuwa mkubwa. Waqala, kisha asema: biquwwati sara'tuhu, kwa nguvu zangu ndio nimemwangusha. Wa idha qulta bismillah, lakini ukiteguka ukisema bismillah, tasaghara hatta yasira mithla dhubab, huwa mdogo ile shetani mpaka akawa mfano wa mdudu nzi. Na hii ni baraka Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka katika yule mwenye kutaja jina lake, baraka na athari ya baraka za jina la Allah subhanahu wa ta'ala. قال: وقد روى النسائي في اليوم والليلة وابن مردويه في تفسيره عن أسامة بن عمير قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فذكره ذكر الحديث. قلت صحابة سمى ميمن جلك ونيوم يمتون صلى الله عليه وسلم كتك كيبان، وقال: لا تقل هكذا توم صلى الله عليه وسلم كما بيو سيسمى إيبو، فسبب هذا السماء تعس الشيطان، فإنه يتعاظم حتى يكون كالبيت. سمايبه الشيطان هو مكوب كما مفنو نيومبا وفورا كما مكوب، ولكن قل بسم الله فإنه يصغر حتى يكون كالذبابة. سما بسم الله كل الشيطان هو مدوغ فكاكا كما مفنو نيز kwa kutajua jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadha min ta'thiri barakati bismillah, hii ni katika athari ya baraka ya bismillah. Qala, wa lihadha tustahabu fi awwali kulli amalin wa qawlin, kwa sababu hiyo bismillah yapendekezwa katika mwanzo kwa kila kitendo unachokifanya na kila kauli unaotaka kuzungumza. Bismillah yapendekezwa uanze nayo. Fatustahabu fi awwal al-khutbati lima jaa, yapendekezwa katika mwanzo mtu anapoanza kuhutubu, pendekezwa. Watustahabu al-basmalatu 'inda dukhuli al-khala'i, pia yapendekezwa mtu anapo kabla ya kuingia wapi chooni, kabla hajaingia msalani, mwanzo sema bismillah, allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith, katangulize bismillah lima warada fi al-hadith au min al-hadith fi dhalika, kuna hadithi iliyopokelewa katika jambo hilo. Watustahabu fi awali wudhu'i, na pia yapendekezwa mwanzo wa wudhu. Lima jaa fi musnad al-imam Ahmad wa sunan min riwayat Abi Hurairah wa Sa'id ibn Zayd wa Abi Sa'id marfu'an la wudhu'a liman lam yadhkur isma Allah alayhi, hana wudhu yule ambaye hatutaja jina la Allah subhanahu wa ta'ala katika wudhu kama ule. Na hii hadithi wamekhtalifiana maulama katika kuisahihisha kuidhoofisha, ingawa njia zote zilizopokelewa hadithi hii ni dhaifu. Tuqawi ba'dhuha ba'dha, ndio wanaovioni wakaenda kwa kauli ya kuwa mtu akisahau kusema bismillah la bas, haidhuru wudhu wake. Na Imam al-Mujaddid rahimahullah ta'ala alivyotaja alipokuwa azungumzia wudhu akasema, al-basmalatu ma'a dhikr, yani idha tadhakkara dhalika bismillah, akiwa yukumbuka kusema bismillah, bimaana akisahau la bas, fakhuruja min al-khilaf qul bismillah, sema bismillah ikiwa ukumbuka, umesahau la bas, wudhu wako uko sawa. وهو حديث حسن وهكذا تستحب عند الاكل, hivyo hivyo yapendekezwa katika kula, mtu anapoanza kula mwanzo atangulize bismillah. لما في صحيح مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لربيبه عمر بن ابي سلم, ربيب ni yule anayekuwa chini yako ambaye si mtoto wako. Kwa mfano, mwanamke akaolewa, mumewe akafa au akamtaliki, kisha ukamchukua wewe yule mke ukamuoa, wale watoto wake ukiwalea, wale wa kiume aitwa Rabib na wa kike aitwa Rabiba, yule mtoto aliyeko chini yako kwa sababu ya kumuoa mamake. Umar ibn Abi Salama alikuwa kijana mdogo chini ya malezi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakati mmoja asema alikuwa akila na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikawa mkono wake wazunguka katika kile chombo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, kul bismillah wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika, sema bismillah na ukila kula kwa mkono wa kulia, kula kwa mkono wa kulia. Sisi siku hizi kila wanachokifanya makafiri, na sisi pia hatubaki nyuma sababu ukiwacha yale wanaofanya makafiri wewe utakuwa urudi nyuma. Kwa hivyo akishika uma na mkono wake wa kushoto na kisu kwa mkono wake wa kulia, fanya nini? Na wewe pia shika kisu kwa mkono wa kulia ukate, kisha mkono wa kushoto unafanya nini? Wale watu wafanye. Au utakuta twala vizuri kwa mkono wa kulia, ikifika wakati wa kunywa maji na wewe chunguza, ukienda kwa karamu utapata tabu, utapata tabu kwenye karamu ya Uislamu. Maana yake utakuwa tumia mkono huu bwana, utaichafua kwenye hata usipoichafua itoshwa. Wewe ndio osha. Tumia. Yuaje wa pili? E bwana, tumia mkono wa kulia bwana. Nasahau bwana, unajua. Unsahau ama mazoea? Ikiwa ni mazoea yako kutumia mkono wa kulia, ni yani ngumu sana kusahau kutumia, kwa sababu kushoto una kazi gani katika kula? Una kazi yake kule, si katika kula. Hauna kazi katika kula. Vipi Muislamu akwambia kila wakati mkumbushe? Na kuna wengine sijui niseme wafanya kusudi, kuna mmoja kila ukimwambia tumia kulia, ah, mwisho muone kuchungulia, kisha na haraka haraka kushoto kisha ikachini. Tayib, ni wewe waogopa Allah subhanahu wa ta'ala, waogopa binadamu, ni kama huyu mkero huyu kila saa kulia kulia. Na kuna wengine ukiwakumbusha jazakallahu khairan, jazakallahu khairan, inshallah atabadilisha. Kwa hivyo Umar ibn Abi Salama asema, fama zalat tilka uklati ila al-yawm, kutoka nimsikie Mtume wa sallam akisema maneno nikawa na la hivyo hivyo mpaka leo. Tayib, huyu ameambiwa mara moja peke yake, mara moja peke yake, na kumbukeni alikuwa ni mtoto mdogo, mtoto mdogo. Asema sikuacha kula namna hii kutoka nimsikie Mtume sallam asema maneno. Tayib, wewe mtu mzima uambiwe mara ngapi kuwa ni haram kutumia mkono wa kushoto kula na kunywa? Haram, la yajuz. Na kuna wale watu wa hikma, hikma yake ni nini? Kwani huu mkono unaombiwa nini? Sana ana akili. Nafikiri ilo swali watakaomuulize Mtume za sallam, sisi manake tunamfuata Mtume za sallam alivyotueleza. Ametuamrisha kula na kunywa kwa mkono wa kulia, sisi tumfuate. Hebu jaribu kutasawar, jaribu kutasawar. Kwa mfano, Mtume sallallahu alaihi wasallam amekaa mbele yako, akakwambia kula kwa mkono wa kulia, ya Allah, kashika maji na mkono wa kushoto, akwambia la, kunywa kwa mkono wa kulia, utamuuliza Mtume, sasa hii hikma yake ni nini? Mzima akili zako ni Mtume sala mazungumza huyo, wewe ni juu yako, fanya nini? Fuati waadhimishe amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hili liko sana, liko sana, tabia hii imeenea sana katika mshtama wa watu kunywa kwa mkono wa kushoto. Hata akapewa glasi ya plastiki zile za kufunja hivi ukaitupa, ile pia atakunywa kwa mkono wa kushoto. Ukimwambia nitachafua, shazoee sababu yake nitachafua. Yashazoea kila anayemwambia kuna wako mkono kulia, nitachafua glasi. Haya, hiyo ya plastiki, shekhe, mi mmoja shawahi kuniambia hivyo. Ya plastiki haioshwi, itatupwa. Wewe unzoea mpaka kujibu pia unzoea. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikunwa bana mmoja mbele yake, au alikula kwa mkono wake wa kushoto, akamwambia kul bi yaminika, kula kwa mkono wako wa kulia, usitumie wa kushoto. Qala la astati'a, sema mimi siwezi, siwezi. Rawi wa hadith asema ma mana'ahu illa al-kibr, kilichomzuia kufuata amri ni kiburi. Na wengi wanaokataa hili jambo huwa ni kiburi, kwa sababu kiburi ni kukataa haki na kuwadharau watu. Kwa hivyo ukikataa ile haki ni kiburi tayari. Mtume sallam akamwambia nini? Lasta fa'ta, na wala hutaweza. Fama rafa'ahu ila fi, ule mkono ukaganda mithla al-ud, kama gogo, ikawa hawezi tena hata kuenua kula. Sunna tu hii, sunna tu, anaapizwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo usichukulie ni jambo jepesi. Hapa tusoma shahid katika hizi adabu, kul bismillah, sema bismillah. Lianna shaitana yastahil ta'am almuslim idha lam yadhkur isma Allah, shaitani hula pamoja na yule ambaye wala ikiwa hutaja jina la nani? La Allah subhanahu wa ta'ala. Na dini ya Uislamu ni nyepesi, sahali sana. Ukisema bismillah, moja kwa moja waanza kula. Kinyume na dini nyingine, mwafunga macho, kisha mwashikana na mikono, kisha mwanza kuomba, kuna ndawe waomba ndio kavuna mwingine afungua jito moja chungulia, kuna nyama nyingi, akiona kunzidi akata mkono avuta iwala, kisha funga tena macho, mambo haya yafanya. Hii uzito huu katika dini yetu hakuna. Bismillah, anza kula. Alhamdulillah. Bismillah. Wakul biyaminika, na ule kwa mkono wako wa kulia, na pia kunywa. Wakul mimma yalika, na ukila kula chakula kilichoko mbele yako, isipokuwa ikiwa ni vyakula aina mbalimbali, ndio waweza kusongea kuchukua na vya aina nyingine, lakini chakula aina moja kula chini yako, sizunguke katika kile kisahani. Qala rahimahullahu ta'ala, wa minal ulama man awjabaha wal halatu hadhi. Kuna baadhi ya wanaovioni wamewajibisha aswa kusema bismillah. Wakadhalika tustahabu inda aljima'i, na pia yapendekezwa kutaja jina la Allah wakati wa kitendo cha jima'i, kitendo cha ndoa. لما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله. هنا لو كما مجوين أنا بتاك كم كريبيا مكير أتسم بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. Ewe Mola wetu, tuepushe sisi na shetani, asitushiriki katika jambo letu hili, na utuepushe na shetani katika kile utakachoturuzuku. Na katika tafsiri nyingine, riziki hapa inaokusudiwa ni ule mke, Allah pia amuepushe na nini? Na shetani. Wewe akuepushe na shetani, na yule mkewe amwepushe na shetani. Fa innahu in yuqaddar bainahuma waladun lam yadurrahu shaytanu abada. Ikiwa kumekadiriwa kuwapate mtoto katika kitendo kile, basi shetani hawezi kumdhuru kabisa yule mtoto, kwa kuwa limetajwa jina la nani? La Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo mtu asijisahau katika hali kama ile, asijisahau, kwa sababu pale tayari ni kama yuwajenga mustakbali wa nani? Mtoto wake. Angalia dini ya Uislamu. Dini ya Uislamu imeanza kumshughulikia yule mtoto kuanzia kabla ya mtu kuoa. Tunkahu almar'atu li arba'in, kisha ikataja لدينها ولمالها ولجمالها ولحسبها. كلا موجة أنا نمناك يا كتشغوا مك أنا يمتع كنا والي وانا أتشغوا كوا جيلي دين كنا والي وانا أتشغوا كوا جيلي مالي أنا مالي ولمك يمني قفراني أتكاباتي ولمك أنغلا واستريكي واقو. Na kuna wengine wakatatizwa na ule uzuri, uzuri paka katatizika, ataka ule uzuri. Na kuna wengine wakawa wataka ile nasaba tukufu ya yule mtoto wa kike. Ama mangabi manne, kila mmoja ana yake. Haimaanishi hadithi kuwa mwanamke aolewe kwa sababu hizi. Yani kila mmoja aoa kwa sababu yake. Kuna wale wa hili na lile na lile na lile. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hawa akasema faghfar bi dhati dini, wewe jishindie yule mwenye dini. Karibat yadaka. Na neno karibat yadaka ni kama kusema, au usipofanya hivyo ni kama yule aliye shika mtanga, kinaya ya kuonyesha ile tabu mtu atakayoipata ikiwa yule mwanamke hana nini? Hana dini. Aweza kuwa na sura nzuri sana, lakini kila akikuwa mzee ile sura yake yazeeka. Yazeeka. Kuwa mtu mzima. Kwa hivyo ule uzuri utakwisha. Aweza kuwa na mali akafilisika. Aweza kuwa na nasaba tukufu na ile nasaba ikaje ikapata aibu. Lakini dini itabakia fi dunia wal akhirah. Mpaka ndani ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiyo Mtume za salam akasema fadhfar bidhati dini tarbat yadaka. Kwa hivyo Uislamu umemshughulikia mtoto kuanzia yule baba ataka kufanya nini? Kuoa. Ukamwelekeza namna ya kuoa. Kisha bado Uislamu ukamshughulikia mtoto baada ya mtu kuoa kutaka kukaribia mkewe. Taka kumkaribia mkewe, Uislamu pia ukamfunza Muislamu kufanya nini? Kupiga basmala katika kile kitendo, ili shetani asije akamdhuru mtoto. Na hii bado yashughulikiwa nani? Ashughulikiwa yule mtoto. Shughulikiwa yule mtoto. Na baada ya kuzaliwa pia kuna ahkamu zilizowekwa za mauludi, bado Uislamu umshughulikia yule mtoto. Na kila akikuwa daraja baada ya nyingine, muru auladakum bisalati lisab'in wadribuhum 'alayha li'ashrin, bado Uislamu waenda na yule mtoto na malezi yake. Kwa hivyo hili jambo la kupiga bismillah kabla ya kitendo cha ndoa ni katika kuangalia mustakbal mzuri wa yule mtoto ambaye tutarajia huenda akapatikana katika hali kama hiyo. Tuko pamoja? Sawa. Qala wa min ha huna yankashifu laka anna alqawlaini 'inda an-nuhati fi taqdiri al-muta'alliq bil ba'i fi qawlika bismillah hal huwa ismun au fi'l mutaqariban. Baada ya haya tuliyoeleza yaonekana wazi, na hapa kidogo tutaingia katika masala ya lugha. Lau kama kuyataja hapa nisingeyazungumza, lakini yako hapa tuyazungumze. Kuwa kuna kauli mbili za wanawavioni wa nahwu kuwa hii bismillah imefungamana na kitu gani. Sema hal huwa ismun au fi'l, je imefungamana na jina au kitendo? Asema kauli zote mbili mutakaribani, za karibiana. Ataonyesha mfano wa kullun qad warada bihi alquran, hii ya jina na ya kitendo zote mbili zimekuja katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Amma man qaddarahu bismin تقديره بسم الله ابتدي او عفوا بسم الله ابتدائي بسم الله ابتدي كتابه بسم الله ابتدائي يعني kuanza kwangu. Huyo ametegemea kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala wa qala arkabu fiha بسم الله مجريها بسم الله مجريها وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. Hii ra peke yake katika Qur'an yasomwa maila, haisomwi majraha, yasomwa majreha katika qiraa ya Hafsa na Asim, na iko mahala pamoja peke yake katika Qur'an, aya 41 katika suratu Hud peke yake. Kwa kusoma bismillahi majreha وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. ومن قدره بالفعل امرا او خبرا, na kuna wale waliokadiria kitendo imma amri au khabari, nahu abda'u bismillah au ibtada'tu bismillah, na sawa sawa ni ibda' bismillah si abda'u. Tayyib, أمني خبر أبدأ. طيب صح. معناك يتكان يوي أمرا أو خبرا. أنا أمري تكوى إبدأ بسم الله. سأصاني إبدأ بسم الله أنزك وجين الله أو ابتدأت بسم الله خبرا. مفنواك لقوله تعالى اقرأ أمر بسم ربك بيأيكو تقديري وكلاهما صحيح نزوت ميري صحيح. فإن الفعل لا بد له من مصدر كتان لازم كنا مصدر هبا جو أمسيما بسم الله ابتدائي kile kitendo changu cha kuanza naanza na nini na bisi yani jina la, la, la jina ibtidai na hapa katika kitendo ibtadatu nimeanza kilahuma sahih fa inna alfi'la la budda lahu min masdar falaka an tuqaddira alfi'l wa masdarahu waweza kutaja kitendo au masdar ya kile kitendo ibtadatu ibda وذلك بحسب الفعل الذي سميت قبله إن كان قياما أو قعودا أو أكلا أو شربا أو قراءة أو وضوءا أو صلاة نهاية يوتي يكون لني أكيل يأيول من يكسيه بسم الله كون فانو نتوى كتاكا كتوادا كيشا كسيما بسم الله معنى كمين يعني بسم الله نتوادا ama natawadha bismillah si ndio yani hivi na kitaka kula mtu akisema bismillah kuna fi'l mahdhuf muqaddar bismillah akulu sawa kwa hiyo si lazima kitajwe kile kitendo bali katika bismillah itategemea yule mtu saa ile yufanya nini kile kitendo anachokifanya ni kama ndani ya moyo wake ashakitaja kuwa bismillah nafanya jambo fulani. فالمشروع ذكر اسم الله في الشروع في ذلك كله تبركا تيمنا واستعانة على الإتمام والتقبل والله أعلم. جambo ambalo lililoamrishwa ni kutaja jina la Allah Subhanahu wa Ta'ala wakati unapoanza hayo yote tuliyotaja ili upate baraka ya jina la Allah Subhanahu wa Ta'ala ili upate msaada kwa kutimiza lile jambo lako na ili likubaliwe na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maana lafdh al-jalala Allah. Hapa kuna jina la Allah. Allah ni jina katika majina nani ya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. قال الله عالم على الرب تبارك وتعالى إلي نجينا لمولا مليزي أليتكوكا يقال إنه الاسم الأعظم لأنه يوصف بجميع الصفات صفة زوتي زى الله سبحانه وتعالى زاريجيا كتك إلي جينا مولا إلي جينا مولا. Na ndio baadhi wanaoviona wakasema ismullahi al-a'zam Allah alladhi idha su'ila bihi ajaba, jina ambalo akiombwa nalo hujibu maombi yako ni hili jina la nani? Allah. Hii ndio ismullahi al-a'zam. Tayyib, asema kama qala ta'ala huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu عالم الغيب والشهادة. أسف يوناني الله عالم الغيب والشهادة يعني الله. هو الرحمن الرحيم الله ساوى. هو الله الذي لا إله إلا هو الله من الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. بارو أنا أسف يوناني ني الله. هو الله بعد الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. الله له الأسماء الحسنى يسبح له من الله من في السماوات والأرض وهو الله Al-Aziz Al-Hakim. Tizama sifa zote hizi zimerejea katika jina gani? Allah. Jina la Allah. Fa ajra al-asma' al-baqiya kullaha sifatullah. Tizama majina yote yaliokuja baada ya Allah ni sifa. Zimetajwa hapa kama ni sifa za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama qala ta'ala walillahi, yani Allah, al-asma'ul husna fad'uhu biha. Allah ana majina matukufu, basi muombeni kupitia majina haya. Tayeb, haya majina yote yarejea kwa nani? Kwa ni Allah jina hili moja. Wa qala ta'ala qul ud'u Allah aw ud'u ar-rahman ayyama tad'u falahu al-asma'ul husna. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله الله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. Katika majina mengi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kuna majina 99, 100 kasoro moja. Atakayehifadhi yale majina, akayafahamu yale majina, akayatendea kazi yale majina, si kuhifadhi tu, wallahu alladhi la ilaha illa hu, kuhifadhi kuna mpaka anashidu ameiweka ya kuhifadhi majina, al-malik al-quddus salam al-mu'min al-muhaimin al-aziz al-jabbar, wasoma tauelewi yale majina maana yake nini na utayatendea kazi vipi majina haya. Kwa hivyo si kuhifadhi tu, hapa inakusudiwa ni uhifadhi ule maana yake ufuate. Al-Ahad As-Samad, kisha mtu yaomba kabuli. Taibi tamfaa nini kuwa mehifadhi ya majina? Haimfanyi chochote, sababu hajatendea kazi yale majina. Kwa hivyo man ahsa dakhala al-janna, si uende ukayashika yale majina ukaanza moja mbili tatu acha nihifadhi niingie peponi. Yafanyie kazi, ukishayahifadhi yaelewe, yatende kazi, ndio uingie peponi. Ama hifdhi peke yake bila ya kufanyia kazi ni hujja alayka, ni hujja dhidi yako, hujja itakayosimama dhidi yako. Kwa hivyo mtu anayehifadhi ajue hayo yote, na kuna kitabu kizuri sana fikiri kwa jina ni Fiqhul Asma Alhusna للشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن العباد. كتابه كزوري سانا شازنغمزيا مجينا يوتي الله سبحانه وتعالى نمانا ياكي نانداني كنا فايدة نيجي سانا تابويكي الشيخ عبد الرزاق العباد حفظه الله تعالى المدرس في الجامعة الإسلامية والمسجد النبوي نمط يبيلي ألغاليتا لمجينا نمانا ياكي أميريتا كنا منزوري سانا kwa njia ya kivyake, sina lugha nyepesi. Akitaja jina atakutajia mara ngapi katika Qur'an limekuja, kisha atazitaja zile aya ambazo zimetaja lile jina, kisha ataeleza maana yake. Almuhim, faida nyingi sana ziko ndani. Kwa hivyo anayetaka kufaidika zaidi arejelee hicho kitabu. Chapatikana wapi sijui, kama umpata bahati usafiri kwenda haja na umra, katafute kitabu utakipata. Lakini hapa poleni, hakuna maktaba ambayo yashughulikia vitabu vya faida kama hivi. Hapa huwa mbahati, kile kitabu kikipatikana huwa mbahati kuwa kitabu kina faida ndani yake. Lakini vingi utakwenda utakuta vitabu kina Qardhawi, Aidh al-Qarni, hao ndio wana tarwiji, wana soko. Hata siapa tu, hata mamlaka yashangaza. Nenda wewe katika maduka useme nataka CD kama Sheikh bin Baz, Sheikh al-Uthaymeen, utapata sana hawaweki wale watu wa maduka madogo madogo, mpaka uende kwenye makatib hasa wale wanauza vitabu vya sunna. Lakini wengi utapata pale ni harifi, ni Qarni, nabii al-Uyubi, miji kutubi, miji ikhwani ndio yakoekwa mle. sababu ya visa visa vingi watu wapenda pale ndo wanasoka. Lakini nani ako tayari kuketi kumsikiza Sheikh bin Baz rahimahullah atoa fawaid katika hadith na ayat? Watu wako tayari, watu watakusikiza visa tu, visa vya kutia. Ndio ukaona wale qassas kabla hawajafika msikitini katika mihadhara msikiti chafanya nini, ushajaa mwanzo mpaka mwisho. Bado wewe bwana urudi kule kwako, akasema unauona msikiti ulivyojaa, sijakuja msikiti ushajaa bana. Yule storyteller, watu watajaa lazima. Uoni wewe joint hizi maskani hizi hujaa watu saa nyingine? Kwa nini? Kuna mtu fulani waja pale amvitekesho, watakumsikiza, kazi yake comedian. Tena watu wataambiana, baba fulani waja pale leo, yuko leo. Basi ni hivyo hivyo, qassas aingia msikitini leo, kisa cha Hassan al-Basri hujui kimthubutu akikuthubutu, kisha jengewa mada haya, watu utakuta pale wakulia aliye wakuteka teke shori zenu, ni mtapigwa visa ukitoka pale. Kuzungumza vizuri, kumpata faida gani ya kielimu? Jisalizima ulipoteza faida ipi ya kielimu uliotokana pale? Hamna kitu fadhi wala shay. Qasas tena si qasasul haq ya ret, ingelikuwa shika Qur'an watolea watu visa vya mitume vilivyoelezwa katika Qur'an. La, visa vya ajabu ajabu ambavyo vatungwa, wengine wamevitoa kwenye magazine, sio wamevitoa wapi, alafu viaja vyatolewa pale. Kuna moja anitumia clip, aniuliza huyu nani anaizungumza. Moja katika kusaswa hapa Mombasa, hakuna maslahi ya kumtaja, azungumza kuhusu mada fulani. Nafikiri ilikuwa mada ni kuhusu hasad ama wivu, sikumbuki kitu kama hicho, mtu hasad hasidi yani. Kisha kabla sijamaliza khutba yangu, khutba ndefu, ningependa kumalizia na kisa hiki kenye faida nyingi ndani yake. Si za kisa, kulikuwa na mfalme katika kijiji chake kidogo kizuri. Hadithi za Abu Nuwas wewe tuletea sisi. Kulikuwa na mfalme na kijiji chake, tumfanyeje? Hatu huyo mfalme akaambia watu, kila ambaye akiomba kitu nitampa wenzake mara mbili. Yeye akasema, akaambiwa hasidi wewe sema, akasema mimi nitoboe jicho ili wenzake tobole mara mbili. Hasidi mbaya. Mkisa hiki basi ndio kishajengewa mada. Kisa. Sasa wewe unataka wewe uende mahali usikiza nini khutba ya Ijumaa? Tumtolewa kisa, haeleza. Ukitoa jamaa kuangalia sijui angalia katuni huko ama kwenda kusikiza mawaidha. Mtu waza kufikiria wewe ni mrongo. Lakini usikia kisa wewe msikitini. Si kisa kinzungumzo kuwa kimethubutu katika Qur'an na sunna Mtume SAW, yani kiko katika Qur'an ama kimethubutu katika sunna Mtume SAW. La. Ni kisa mtu ambuni basi. Wewe waweza kutunga visa kama hivyo vingapi? Vya kulikuwa na mfalme. Nikizungumzia topic yoyote naweza kuzua. Ushujaa, kulikuwa na mfalme alikuwa shujaa kweli. Basi katika raia wake kulikuwa na mmoja shujaa katika wote. Kwa kuna shetani pale. Yeye ndo akaenda kamua, akaozeshwa mke wa mfalme. Waonaje? Sikisha kuwa kisa hicho. Hapa kwa hapa. Waweza kutunga. Ndio maana kukawa na zile storybook zile, dead body sio nini zile. Ni zile stories za kutungwa na watu sio? Sore za kutungwa na watu. Wallahu musta'an. Almuhim, turudi hapa. Tafsir Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim ismani mushtaqani min ar-rahmati ala wajhi al-mubalagha. Haya ni majina mawili. Ar-Rahman Ar-Rahim ni majina mawili ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yametokamana na rahma, rehma zake Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kwa sigha mubalagha, wajhi mubalagha, yani upeo wa nini? Wa rehma. Ar-Rahman Ar-Rahim zote ni sigha za mubalagha. Ibn Kathir asema wa rahman ashaddu mubalaghatan min rahim. Jina la Rahman lina upeo zaidi kuliko Rahim katika lugha. Kivipi? Sema wa fi kalam Ibn Jarir ma yufhamu minhu hikayat al-ittifaq ala hadha. Ukitizama maneno ya Ibn Jarir al-Tabari utakuta au utafahamu kuwa ni kama yuwaeleza ijma' na ittifaq ya mufassirin kuwa ar-Rahman ni zaidi ya ar-Rahim katika rahma na mubala. وقال القرطبي, قرطبي akasema والدليل على انه مشتق ما خرجه الترمذي وصححه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى انا الرحمن خلقت الرحيم وشققت لها اسما من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. تزاما hili ni jina ambalo limetokana na rahma kama alivyotaja mwanzo Ibn Kathir. Ukiangalia katika hii hadithi Allah subhanahu wa ta'ala asema ana ar-Rahman khalaqtu ar-Rahima, akatoa jina rahima kutoka kwa nini? Ar-Rahman. Kwa hiyo sio jina jamid ambalo halitokamani majina mengine ndani yake. Ni jina ambalo limetokamana na rahma na laweza kutoa jina lingine ndani yake. Ndio hapa akasema wa shaqaqtu la hasman min ismi. Rahim ni jina limetokamana na jina la nani? La Allah subhanahu wa ta'ala. Faman wasalaha wasaltu, mwenye kuunganisha kizazi mtamuunganisha, wa man qata'aha qata'tu. Qala وهذا نص في الاشتقاق. إيه نص اشتقاق؟ اشتقاق لمعنى كوا الرحمن يتوكا شنياك الرحيم كذا كذا إيه. وإنكار العرب لاسم الرحمن لجهلهم بالله وبما وجب لهم إيه ثبت لهم نوارابك كانوا شجين للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. Ni kwa sababu ya ujinga waliokuwa nao na kutofahamu yale yaliyothubutu kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika majina. Makhurafi wakatumia hii aya kuwa Makureishi wapinga kuwepo kwa Allah. Wa idha qila lahum usjudu lirrahman qalu wa man rahmanu anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Sema Makureishi wapinga kuwepo kwa Mungu kwa dalili hii. Hawa watu wa ajabu sana. Pai utakwenda wapi na aya wala in saaltahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Shubuhat wanazifuata. Wao wamepinga jina la Rahman. Hawakusema kuwa huyu Allah hayuko. Hili jina la Rahman sisi tulikataa. Ndio ukaona katika sulhu al-Hudaybiyya alivyosema Mtume صلى الله عليه وسلم iandikwe bismillahir rahmanir rahim, qalu ma na'rifu ar-rahman wala ar-rahim na'rifu Allah. Ndio akaandika bismika allahumma. Mbona walikubali andikwe bismika allahumma? Kwa sababu wamkubali Allah subhanahu wa ta'ala jina hilo. Mpo eh? Kwa hivyo hawajapinga kuwepo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wao wapinga jina hili la Rahman wanavyodai wao kwa ujinga waliokuwa nao. Qala al-Qurtubi thumma qila huma bi ma'na wahid kanadaman wa nadim. Nasema haya majina mawili maana yake ni moja, kama nadaman na nadim, yote maana yake moja. Qala hu Abu Ubaidin wa qila laysa bina fa'lan ka fa'il. Fa'lan na fa'il haiwezekani kuwa ni sawa. Iko wazni ya fa'lan ar-Rahman na fa'il ar-Rahim haiwezi kuwa sawa. Fa inna fa'lan la yaqa'u illa ala mubalaghati al-fi'li. Ar-Rahman, fa'lan, haiwi isipokuwa katika kupita upeo katika kile kitendo. Nahu qawlika rajulun ghadban lirajuli almubtali ghadaban, mtu anayekasirika sana amejaa hasira humta nini, ghadban. Wa fa'il qad yakunu bi ma'na alfa'il wal maf'ul, fa'il yaweza kuwa kwa maana ya mtenda au mtendewa. Qala Abu Ali al-Farisi, ar-Rahman ismun 'amun fi jami'i anwa'i ar-rahmati yakhtassu bihi Allah ta'ala. Jina la Rahman ni jina ambalo limeenea katika kila aina ya rahma, ndio hapa akasema mubalagha yake ni kubwa zaidi. Na jina hili ni lake yeye peke yake Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna yeyote anayemiliki jina hili. Warrahimu innama huwa min jihati almu'minin, na rahim ni kwa waumini peke yake. Qala Allah ta'ala wa kana bilmu'minina rahima, hakusema rahmana, rahima, kwa sababu ar-Rahman imeenea mpaka makafiri na washirikina waingia ndani chini ya rehma ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndio maana wala riziki na afya waipate. Lakini siku ya kiyama itakuwa ni wakana bil mu'minina rahima. Wa qala ibn Abbas huma asmani raqiqani ahaduhuma arqu min al-akhar ay akthar rahmatan, ni majina mawili ya huruma ya Allah subhanahu wa ta'ala, moja ni zaidi ya jingine, yani ar-Rahman ni zaidi ya ar-Rahim. Wa qala ibn Jarir hadathana as-Suri ibn Yahya at-Tamim qala hadathana Uthman ibn Zufar qala sami'tu al-Azrami yaqulu ar-Rahman ar-Rahim qala ar-Rahman li jami'i al-khalqi ar-Rahim qala bil mu'minin. Ar-Rahman ni kwa viumbe wote, Rahim ni kwa waumini peke yao. Qalu wa li hadha qala thumma istawa ala al-arsh ar-Rahman wa qala ar-Rahman ala al-arsh istawa fa dhakara al-istiwa bi ismihi ar-Rahman li ya'umma jami'a khalqihi bi rahmatihi. Maana vizuri alipotaja istiwa, kustawi juu ya arshi, akajiita ar-Rahman ala al-arsh istawa. ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. kwanini pale ametumia ar-Rahman kutumia rahim? Kwa sababu sifa hii ya yule aliyoko juu Allah subhanahu wa ta'ala imeenea rehema yake kila kiumbe chake, mu'minuhum wa kafiruhum, mu'min na kafir wote wako chini ya rehema Allah subhanahu wa ta'ala. Tuelewane sisi, kafiri yuko chini ya rehema Allah subhanahu wa ta'ala kweli? Semaje? Duniani yuko chini ya rehema Allah subhanahu wa ta'ala, sababu lau kama si rehema Allah subhanahu wa ta'ala asingeweza hata kunywa maji wala kula wala kupata afya. Lakini Allah hapa duniani amrehemu yoyote, lakini kesho akhira mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hawatarehemu. Rahma itakuwa ni ya waumini peke yake. Qala al-Imam Ibn Kathir rahimahullah wa qala wa kana bil mu'minin rahiman fa khassahum bi ismihi ar-Rahim, amewahusisha waumini kwa jina lake la ar-Rahim. Qalu fadalla ala anna ar-Rahmana ashadd mubalaghatan min ar-Rahmati li'umumiha fi ad-darain li jami'i khalqihi والرحيم خاصة بالمؤمنين. سيما الرحمن هابا يكواني دليلك والرحمن نزايدي كتك رحمة أشد مبالغة في الرحمة وسباب يينيا هابا دنياني نكش آخرة كوفيوم بواكي ووت. والرحيم خاصة بالمؤمنين نرحيم نخاصة وناني ومؤمن نخاصة ومؤمن. قال لكن جاء في الدعاء الماثور رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما, كوني رحمن كتكهي دنيا وآخرة جينا لكن صفاياك يبكي يا بيلي بيلي ingawa pamoja na kuwa jina lake na sifa yake abakia vile vile, haijamaanisha kuwa kesho akhera pia makafiri wataingia kwenye rahma yake. La, bali waliomkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sema al-la'natullahi 'ala adh-dhalimin, watafukuzwa kwenye rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufuru kwao. Qala واسمه تعالى الرحمن خاص به, جنا لك الله سبحانه وتعالى الرحمن لم خصيه بك ياك اكون ايوت من جنائي لم يسمي به غيره الله كميت من جنائي الرحمن فسنائي كما قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولما تجهرم مسيلمة الكذاب وتسمى برحمن اليمامة كساه الله جلباب الكذب وشهر به مسيلمة الكذاب الفجتوكا akajiita ni Rahmanu Yamama, jita jina la Allah subhanahu wa ta'ala, mjinga huyo. Allah akamvisha jilbabi ya udhalilifu, ikawa yuwajulikana kwa jina la Musailamatul Kadhab, muongo huyu. Alikuwa muongo sana, na watu wake walimfuata kwa uongo waliokuja nao. Watu wake walimfuata kwa uongo waliokuja nao. Kadhab akadai utume kwa Allah subhanahu wa ta'ala, pia yeye amempa utume. Ana sura zake alizitunga tunga, kaambiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yapokea Qur'an, na wewe akatunga alfilu na dhifda ya dhifda, si maneno gani hivi akatunga tunga tu maneno kijinga kijinga, na ana watu wake wakamfuata. Na Wahshi radhiallahu anhu ndiye alifanili alimuua huyu bwana, sema natarajia hiyo ni kafara ya yale niliyofanya kabla kusilimu, kumuua Hamza radhiallahu anhu. Na wala hakuna kisa cha Hind alimwamrisha Wahshi, hakuna kitu kama hicho. Wasingiziwa Hind maskini kwa sababu ni mke wa Abu Sufyan, na hivi visa vingine vyatungwa na Mashia hivi, wala si Hind. Na Hind hakukaa kula maini ya Hamza, pia hii story ya kutungwa ati anka kando yula maini. Na kuna ninio moja, audio moja, jamaa watuma, watu walikaa pembeni, sio wakakata maini wakala, kulikuwepo watu wakile. Wallahi mtu, na sisi tunkedhi tukinukuu tu, tukipata na sisi watu wa visa hawa, na sisi tuluku. Na hii inatokana nani? Hawa washabu al-qasas, qasas wengi sana. Mtawapa kisa kingine. Abu Muhammad kuuliza swali, kuuliza swali, mkulete hapa. Wajua, najua kile kwenye majumba kule, sijua jenga saa hizi na mko na mimi. Ushasikia kisa wewe, Omar alikuwa mara kiketi walia mara iwacheka. Yaani ukaa mwanzo akalia kisha mara kaanza kucheka. Ushasikia hicho kisa? Hamje kisikia? Omar alikuwa kikaa hivi akilia, akambona mwana walia mara ghafla acheka. Asema nalia kwa sababu nilimzika mtoto wangu wa kike. Na ukiteka, asema nilikuwa na Mungu wangu watende. Nikasikia ndaa, nikamla pole pole bwana, nikammaliza. Sasa sikufikiria siku zile kama huu ni Mungu namla, sasa namwabudia nini? Kuna kisa kama hiki, mavunga zimia pia ya, hamna kitu kama hicho. Omar azika, Hafsa antoka. Na wala hakuna katika tarehe ya usra ya Umar Khattab, waliofanya kitendo hiki ni wachache sana wakati wa jahiliya. Si Waarabu wote walikuwa wakizika watoto wao wa kike, kwa sababu lao kama ingelikuwa ni hivyo kweli, kungelikuwa na kizazi cha Quraysh, wangeangamia wote. ni wachache katika watu wa jahiliya walikuwa wakifanya kitendo kama hiki. Na Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu hakuwahi kufanya kitendo kama hiki. Na hiki kisa chatokamana na Rafidha, Mashia ndio waliokitunga. Tizama kikaingia mpaka kwa Ahlus Sunna wanaojinasibisha na Sunna na Qusas mpaka leo. Ufuraisha watu, ufuraisha barza kwa kumtia taani Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu arda. Na hii taani kwa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Hadi kisa lam tathbut. Leisa laha asal fi kutubi lahadith wal athar. Hakuna asli ya kikisa. Kabisa nenda katafute mpaka uchoke. Na sijui vipi kimekuwa mashuhuri. Na sisi kutoka wadogo tuelezewa, ah basi watu waona nkisa cha kufurahisha. Na watu wakafurahishana kwenye vikao vyao. Na yote haya yametungwa katika kutia dosari kwa tarehe ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haswa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, sababu ni mlengwa. Na sijui kwa nini hawa watu. Hawa watu kazi yao Rafidha, kazi yao wao ni kuenda kukaa kuanza kuwazungumza masahaba tu wao. Na watu wa vituko kama hii juzi Muharram iliyopita, siku 15 zilizopita hivi Ashura, walikuwa wakifanya vituko. Kuna mashehe wajipiga piga, mashehe wao avua kilemba, shehe mmoja mtu mzima kipara kiko wazi, atajali nywele nyeupe ubavuni ubavuni, utafikiri kutoka kaburini. Alafu ajiponda ponda kichwa, ajiponda ponda mwili mbele za watu, aibu tu. Kuna mmoja jifanya na hasira, akapanda feni. Naona clip moja, jamaa ruka kwenye feni, sijui ali timing vipi ile feni, pap, mara shekhe yuwazunguka na feni. Shekhe toka kwenye kiti chake arukia feni, hata ashikwa na hasira. Wallahi, yani kama mimi nakaa hapa sasa niruke pap nishike ile feni nianze kwenda nayo. Si vituko hivi. Rafidha wamecheka akili za watu wengi sana wajinga. Hata ile akili ya mtu kuzaliwa pia haitumii, kuwa haya mambo hayamo, haiwezekani kwa hii ni dini. Wallahu almusta'an. Tayib, Musailamatul Kadhdhab tasamma bi Rahman al-Yamama kasahu Allahu jilbab al-kadhib wa shuhira bihi, akajulikana kwa uongo. Fala yuqalu illa Musailamatul Kadhdhab, akitajwa yatajwa nani? Musailamatul Kadhdhab, muongo mkubwa. Huyu kamtumia Mtume sallallahu alayhi wasallam barua, amwambia mimi mtume kama wewe natumilizo, kwa hivyo tugawanye ardhi, wewe kaa huko, mimi nitakaa huko. Mtume sallallahu alayhi wasallam Muhammad sallallahu alayhi wasallam Rasulullah ila Musailamatul Kadhdhab. Musailamatul Kadhdhab ni muongo. Qal fasara yudrabu bihi almathal fil kadhib بين أهل الحضر من أهل المدر وأهل الوبر من أهل البادية والأعراب. إكوا بيجي ومفان مرونغو كويندا مرونغا مسيلمة، يعني نمضرب المثل كتكو رونغو. واكو باذي وات وجريكان هو رونغو شف واتكاكوشي وكاريبيانا يعني كدوغو توي ورونغو كزياوني ورونغو توي رونغو توي. Mtaa mzima yashadanganya watu wote. Makon man wengine. Akopesha huyu, akopesha huyu, ndakulipa kesho na kuvua, potea huko, potea huko. Na wana ulimi hao. Sijui wankochi wa wapi. Aweza kukufanya ule urongo ukaona ni kama ukweli kabisa. Wako watu wao. Sasa ndio kina Musailima wanshika bendera katika ule uongo waliokuwa nao. Na akapata wajinga ambao walimhami, bali walipigana kwa ajili ya kumhifadhi muongo huyu mpaka kauao. Wa ala hadha fayakunu taqdim ismillahi alladhi lam yusamma bihi ahadun ghayru, wa hapa kutanguliza jina la Allah subhanahu wa ta'ala ambalo hakuna yote aliyeitwa kabla yapo wala baada yapo. Wa wasfu awalan birrahman alladhi mana'a min at-tasmiyati bihi lighayri, jiita jina la kujisifa, jina kujisifu jina la Rahman ambalo amekataa yoyote mwingine ajisifu nalo, kama kala taala ulid'u Allah wa ud'u Rahman ayyama tad'u falahu al-asma'ul husna innama tajahrama Musailamatul Yamama في التسمي به ولم يتابعه على ذلك إلا من كان معه في الضلالة. وأما الرحيم فإنه تعالى وصف به غيره. هكونا ليجيت جنائي اسبقوا مسلمة الكذاب نوكم فواتا وبطوفو وبطوفو كما يهي. أما جين الرحيم الله أمسيف كتك وجواك نصيف الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. صفة الرحيم أما بيوة سيكون الله سبحانه وتعالى إن قاوة إكيجا معرف الرحيم ني الله بكياك. أما صفة الرحيم يويزك وكا كتك في يوم بيوة الله سبحانه وتعالى كما نقول محمد صلى الله عليه وسلم كما وصف غيره بذلك من أسمائه كما قال تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. سميعا بصيرا صفة زناني زي بن آدم نا الله أسمى كتب شاكي ليس كمثله شيء هو السميع البصير ناي فايدة شكو جابو إتاجي كوا haziko sawa sifa hizi mbili lakini wameitwa kuwa wanazo sifa hizi wanadamu. والحاصل ان من اسماء تعالى ما يسمى به غيره ومنها ما لا يسمى به غيره. katika majina ya Allah kuna mengine ambayo huenda kaitwa mwingine si kwa yeye na mengine ambayo haitwi isipokuwa yeye. بسم الله والرحمن والخالق والرازق ونحو ذلك. mfano majina haya haiwezekani kuitwa yote الرازق الله الرحمن أعزك ويتويت مجين لأنه أخص وأعرف من الرحيم وسبب ني خاص زيدي هاي ناجلك نزيدك والله سبحانه وتعالى كلك الرحيم. لأن التسمية أولا إنما تكون بأشرف الأسماء فلهذا ابتدأ بالأخص فالأخص تزاما ميانزا بسم الله الرحمن كيش أنجو الرحيم فسبب الرحمن أخص من الرحيم اليوم أنا لك تنغليز ومعنز. وقد جاء في حديث من سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقطع قراءته حرفا حرفا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فقرأ بعضهم كذلك وهم طائفة ومنهم من وصل بقوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. سيما كنا كيكوني كنا نبيوني وكي سمايد وانزيا بسم الله نوينجيني وكانزنا الحمد لله رب العالمين كما تلبتاجة قبل يابن الحمد لله رب العالمين كيشا كنجيا كتكتب تفسيري الحمد لله رب العالمين نابني موشو قد كتفسير يا بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو جعفر بن جرير قال أبو جعفر بن جرير معنى الحمد لله الشكر لله خالصا دون سائر ما يعبد من دونه. شكرا يوتن يكي الله سبحانه وتعالى بكياك باسي نوالي ونوابودي وباسي نيه يعني يه بكياك إنه نميليك شكرا ودون كل ما برأ من خلقه نباسي نواتي ألي وهم بكتك في ينبوات بما أنعم على عباده من النعم التي لا يحصيها العدد. فمحميدي يرحمك الله ونعمة الزواب وجواك عمبايا هكونا يوتي أنا يويزا كزي ذبيتي لديات ولا يحيط بعددها غيره أحد ناكونا يوتي أنا يويزا كجوا إدالي نعمة زيلة باسنا إيه الله سبحانه وتعالى في تصحيح الآلات لطاعته. هاي يوتي ويفاني الله سبحانه وتعالى كتك نعمة فاذكروا آلاء الله نعم الآلات زوتي وواقعيزي إلي واتوا بدفانين كمتي الله سبحانه وتعالى وتمكين جوارح أجسام المكلفين لأداء فرائضي نقوم كنيشة فيونغو في أميلي وليفني وتكليف كونا دامك تكليز فرض ذاكي مع ما بسط لهم في دنياهم من الرزق وغذاهم من نعيم العيش من غير استحقاق منهم ذلك عليه na pamoja na kuwakunjulia katika dunia miongoni mwa riziki na kuwapa neema ya kuishi maisha mazuri bila ya wao kustahiki haya kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna mtu ana haki hapa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kupewa riziki, hakuna, lakini Allah ndiye anayewapa. ومع ما نبههم عليه ودعاهم إليه من الأسباب المؤدية إلى دوام الخلود في دار المقام في النعيم المقيم نزيل سباب منذ أمي والإنغانية أكوى تنبهيش منذ سباب زي تكزوا وبركيا واو كويش مايش أميليل يا فراها ببون هي بياني كتكنين نعمة زي الله سبحانه وتعالى الزوام بوجواك فلربنا الحمد على ذلك كله اولا واخرا كلا سفنجم نشكراني نيكي الله سبحانه وتعالى مولا wetu mwanzo mpaka mwisho mwanzo na mwisho. وقال ابن جرير رحمه الله تعالى الحمد لله ثناء اثنى به على نفسي ني صفه aliyojisifu nayo Allah nafsi yake. وفي ضمنه امر امر عباده ان يثنوا عليه ندني yake pia ameamrisha hivyo hivyo waja wake wamsifu naye. فكانه قال قولوا الحمد لله ni kama ameambia waja wake semeni الحمد لله. قال وقد قيل ان قول القائل الحمد لله ثناء عليه باسماءه الحسنى وصفاته العلى ukisema alhamdulillah ni kama umemsifu Allah subhanahu wa ta'ala kwa majina yake mazuri na sifa zake tukufu. Wa qawluhu ash-shukru lillah thana'un 'alayhi bi ni'amihi wa ayadihi ni kumshukuru Allah, shukrani maana yake ni kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema zake alizowapa waja wake. Kwa hivyo maana alhamdulillah ni kumtakasia shukrani nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Na pia ni kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala kwa kila jina na sifa zake tukufu. Na pia ni kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema alizowapa waja wake. Kwa neema alizowapa waja wake. Yote haya ingia katika alhamdulillah. Tuendelee. قال الفرق بين الحمد والشكر والتحقيق أن بينهما عموما وخصوصا أكسيما بينهما عموما وخصوصا نكوى موجة إيمانية نموجة نخاصة. فالحمد أعم من الشكر من حيث ما يقعان عليه حمدي إيمانية زايد كلك الشكران تزاما لأنه يكون على الصفات اللازمة والمتعدية وسباب حمدي يينجيا كتك صفة أمازو زم لازم الله سبحانه وتعالى نصفة أمازو زينيا تقول حمدته لفروسيته وحمدته لكرمه وهو أخص وإذا كسيما نمم حميدي نمم صفة كواجيل يو شجاوات أو كواجيل يو كريموات hii ni hasa kwa ile sifa aliyokuwa nayo yule mtu. Liannahu la yakunu illa bilqawli, kwa sababu kumsifu mtu namna hii haiwi isipokuwa kwa nini? Kwa matamshi. Washukru aammu min haythu ma yaqaani alayhi, na shukr imeenea zaidi. Liannahu yakunu bilqawli walfi'li wanniyati wa huwa akhas, kwa sababu shukr fashkuru lillah, shukr ndani yake kuna kaul na kuna vitendo. I'malu ala dauda shukra, ni vitendo. Wania na nia, wa huwa akhas, na hii ni khasa zaidi kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Liannahu la yakunu illa ala sifati almutaaddiyati, hii haiwi katika sifa ambazo ni zenye kuenea. La yuqalu shakartuhu lifurusiyati, nimemshukuru kwa ushujaa wake. Hata Kiswahili pia usemi, wasema nimemsifu kwa ushujaa wake, hausemi nimemshukuru kwa ushujaa wake. Sawa, wasema hivyo. وتقول شكرته على كرمه وإحسانه إلي. Kwa sababu ni sifa inayoenea, wasema namshukuru kwa ukarimu wake. Kwa sababu sifa ya ushujaa ni yake yeye, haienei kwa mtu mwingine. Ama sifa ya ukarimu yaenea, kwa kuwa yaenea imekubali kuingia nini? Shukr. Sijui mwanaelewa nazungumza nini. Walioelewa wanaelewa, na wengi hawakuelewa. Wengi hawakuelewa. Ama mnaelewa nyote? Jina ambalo apewa mtu ni lenye kuenea kwa wengine. Kama mfano mkarimu. Kwa nini anaitwa mkarimu? Kwa sababu sifa ya ukarimu yafika kwa nani? Ile sifa ya ukarimu yafika kwa wengine, si ndio? Hakuitwa mkarimu isipokuwa yuwasaidia watu, yuwafadhili watu, si ndio? Kwa hivyo sifa ya karam si yake yeye peke yake katika nafsi yake, bali yaenea mpaka kwa watu wengine ile sifa yake. Kwa hivyo hapa itabeba sifa, au unapomzungumza wasema namshukuru kwa ukarimu wake. Sawa? Sio namsifu kwa ukarimu wake, sema namshukuru kwa ukarimu wake, amenifanyia mazuri, amenifanyia fadhila. Lakini katika himdi, kumsifu, hamd, kumsifu yaingia katika sifa ambayo yuimiliki yule mtu pekee yake. Kwa mfano ushujaa, ushujaa waenea kwa watu, ni wake yeye. Wasema nimemsifu kwa ushujaa wake, au useme nimemshukuru kwa ushujaa wake. Kwa hivyo shukr imeenea zaidi, kwa sababu yaingia katika sifa ambayo ni mutaaddia, yenye kuenea kwa wengine. Hadha hasilu ma hararahu ba'dhu almutaakhirin, wallahu a'lam. Wa qala Abu Nasr Ismail ibn Hammad al-Jawhari, alhamdu naqidhu adh-dhamm. Hamd ni kinyume ya dham, kusimangwa, kupondwa, kutajwa kwa ubaya. Kinyume chake ni hamd, kusifiwa. Taqulu hamidtu ar-rajula ahmaduhu hamdan wa mahmadatan fa huwa hamidun wa mahmudun wa at-tahmidu ablaghu min al-hamdi wa al-hamdu a'ammu min ash-shukri. Sasa hii ya pili ni kinyume. Eleza kinyume. Kuwa al-hamdu a'ammu min ash-shukr. Kivipi? Asema wasema nimemhimidi yule mtu kwa ile sifa aliyokuwa nayo. Kwa hivyo atakuwa ni Hamid na Mahmud, anayesifiwa. Asema wa tahmidu ablaghu min alhamd, kile kitendo cha tahmid ni zaidi kuliko hamd. Walhamdu a'ammu min ash-shukr, na hamd imani zaidi kuliko shukr. Wa qala fi ash-shukr huwa ath-thana'u 'ala al-muhsin bima awlahu min al-ma'ruf. Na shukr ni kumsifu mtu kwa uzuri aliyekufanyia wema. Yuqalu shakartuhu wa shakartu lahu wa billami afsahu. Ash-shukru billami afsahu, fasaha zaidi kusema ash-shukr kuliko shukr. Wa amma al-madh fa huwa a'ammu min al-hamd, madh yani zaidi kuliko hamd. لأنه يكون للحي وللميت وللجامد أيضا، عفوا للجماد أيضا. وسباب يصفيه أو مدح، كل يصفيه مدح، أليكو حي، أليكو فقير كيستوب ونو حي، كما يمدح الطعام، شكولة يصفيه، والمكان سيم وزين وحي، ونحو ذلك، ويكون قبل الإحسان وبعده. متو إذا كسيف قبل أكفني وما بعد أكفني وما. وعلى الصفات المتعدية واللازمة أيضا فهو أعم. كيف حمدي ني خاصة زايدي كوليكو زوتي. موانزو ني مدح. وسبب مدح وإذا كم سيف وطيولي أم بيوم شكية. كيش شكر وشكور يولي لإكفنية إلي فضل نعمة. كيش حمد ni khaswa zaidi. Kwa hivyo hamdi ya mkhusuna Allah subhanahu wa ta'ala pekee yake. Unafahamu? Twaja kwenye natija hiyo. Kwa hamdi anayepewa nani? Allah subhanahu wa ta'ala pekee yake. Wallahu ta'ala a'lam. Yule anayestahiki kila sifa njema, kila shukrani ni Allah pekee yake. Alhamdulillah Rabbil alamin. Inshallah tutaendelea وباكي إن شاء الله. ذكر أقوال السلف في الحمد بإذن الله تعالى في زمن زكاة الحلقة تكوكوبيا. Leo najua amezungumza lugha nyingi. Mtansoma. Songa mbele huko mtaelewa zaidi. Bismillah. Allahu Akbar.